Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna policja prowadzi postępowania dotyczące blokowania jezdni przez protestujących w nocy przed Sejmem. Julię Hartwig zapamiętamy jako damę polskiej literatury, mówi o zmarłej wczoraj poetce Karolina Piekarska ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w pożarze wieżowca w Honolulu. 29 postępowań dotyczących blokowania jezdni przez protestujących w nocy przed Sejmem prowadzi policja, mówi Mariusz Mrozek ze Stołecznej Komendy. Policjanci przed siedzibą Sejmu wylegitymowali 31 osób. 29 blokowało jezdnię, blokowało ruch na drodze, uniemożliwiając przejazd pojazdów zarówno tych, które chciałyby wjechać na teren parlamentu, jak i samochodów, które ten teren chciały opuścić. W stosunku do tych 29 osób policjanci prowadzą czynności w sprawach o wykroczenie i stosowne wnioski będą skierowane do sądu. 2 osoby odpowiedzą za bezprawne wtargnięcie na teren parlamentu. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Straż Marszałkowska. Te osoby również zostały wylegitymowane, potwierdzono ich tożsamość. Później mogły powrócić do domu. Nikogo nie zatrzymywano, nikogo nie doprowadzano do jednostek policji. Wszystkie te czynności policjanci starali się zrealizować na miejscu. Protest przed parlamentem dotyczy nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych. W nocy Senat bez poprawek przyjął obie nowele. Nie żyje poetka Julia Hartwig, miała 95 lat. O jej śmierci poinformowała zaprzyjaźniona z pisarką Paula Sawicka, która opublikowała list od córki Julii Hartwig. Napisała w nim, że poetka zmarła wczoraj w Stanach Zjednoczonych. Prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Małgorzata Piekarska mówiła w Polskim Radiu 24, że Julię Hartwig zapamiętamy jako damę polskiej literatury. To są naprawdę niesamowite wiersze, niesamowita poezja i muszę powiedzieć, że trudno mi jest w tej chwili właściwie powiedzieć coś takiego, co by sprawiło, że ja tego nie zbanalizuję. Trudno mi jest powiedzieć cokolwiek mądrego, bo jestem tym wszystkim zaskoczona i wydaje mi się, że jeszcze nie bardzo potrafię sobie z tym poradzić, a przecież wiem, że będziemy musieli za momencik wspominać ją. Julia Hartwig debiutowała w 1936 roku, mając 15 lat. Podczas wojny była łączniczką Armii Krajowej. Najważniejsze tomiki jej poezji to Pożegnania, Czuwanie, Nie ma odpowiedzi i Błyski. W serwisie Trójki teraz o kolejnym tragicznym skutkach pożarze wieżowca, tym razem na Hawajach. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w pożarze w Honolulu. Strażacy leją wodę z balkonów sąsiednich budynków. Ich zdaniem ogień jest już pod kontrolą, a konstrukcja budynku jest nienaruszona. Pożar wybuchł na 26 piętrze i szybko rozprzestrzenił się na kolejne. Straż zamknęła większość okolicznych dróg. Wieżowiec nie ma systemu zdraszaczy. Powstał w 71 roku, przed tym, gdy zaczęto wymagać takich instalacji. Przypomnijmy, że miesiąc temu w pożarze mieszkalnego wieżowca w Londynie zginęło co najmniej 80 osób. Mimo apeli z popularnych turystycznie miejsc, Komisja Europejska nie zaproponuje zakazu sprzedaży alkoholu w samolotach i na lotniskach w Unii. Bruksela tłumaczy, że w takich sprawach nie ma kompetencji. Z prośbą o wprowadzenie zakazu zwróciła się do Komisji Europejskiej szefowa turystyki na Balearach. Argumentowała, że popularne miejsca zbyt często muszą zmagać się z turystami, którzy upijają się w samolotach w drodze na urlop, a po dotarciu na miejsce stwarzają problemy. Ten apel pojawił się po serii incydentów z udziałem pijanych turystów na Majorce, Minorce oraz Ibizie. Pytana o komentarz, Komisja Europejska odpowiada, że nie ma w planach propozycji ograniczenia ani zakazu sprzedaży lub konsumpcji alkoholu na unijnych lotniskach czy podczas lotów. Podkreśla, że to kompetencje europejskich rządów i linii lotniczych i to one powinny, jeśli uznają za stosowne, zająć się tym problemem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 240 zawodników z 24 krajów rywalizuje w 5. Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Turniej zorganizowano na stadionie Legii w Warszawie. Nasi wygrali już z Wietnamczykami. Kolejne mecze w fazie grupowej rozegrają z drużynami Holandii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii i Egiptu. Krzysztof Kot, trener reprezentacji Polski. Chłopacy naprawdę są zmotywowani, chcą grać, są głodni gry i czekamy na kolejne mecze. Piłka jest tutaj ważna, ale bardzo ważne są te pozytywne emocje. Przygotowywaliśmy się dość długo do tych mistrzostw. Jest bardzo ciężko na takim światowym poziomie. Wygraliśmy 3-0 po bardzo zaciętym meczu z Wietnamem. Daliśmy radę i teraz czekamy na Holandię. Jest bardzo dobry rywal. Motywacja na pewno duża jest w tej drużynie. Jest walka przede wszystkim. Nie, na pewno jest bardzo dużo szansą, żeby ktoś gdzieś wyżej zaczął grać. Motywacją na dalsze życie. Marzenie każdego jest zostać piłkarzem zawodowym. Rok temu polska reprezentacja wywalczyła 3. miejsce. Mistrzowskiego tytułu bronią Rosjanie. Finał rozgrywek jutro. Wstęp na mecze jest bezpłatny, a podczas turnieju zbierane są pieniądze na sprzęt sportowy dla podopiecznych domów dziecka. To był serwis Trójki.

Cheek. To wspomnienie oczywiście festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach w zeszłym tygodniu. Rozgrzało do czerwoności publiczność, no i ilu ludzi tam tańczyło przy tej scenie. To tylko opowieści mogłam zbierać, bo sama koncertu nie widziałam, ale słyszałam bardzo dużo dobrego. A my zaczynamy, polecamy. Agnieszka Szydłowska, wprawdzie daleko, ale jednak blisko. A ja dzisiaj mam propozycję, która wiąże się z wyprawą do Wrocławia, a tam właśnie czeka na nas już pan Maciej Masztalski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor teatru Ad Spectatores. Chcemy połączyć pewną rocznicę, 20. rocznicę i teatr. Skąd się wzięło to połączenie? Może od tego zacznijmy. 20 lat temu we Wrocławiu była powódź, taka dość spektakularna, nazywana powodzią tysiąclecia. Wrocław jest miastem powodziowym, ale ta chyba rzeczywiście była dość straszna. Nie wiem dokładnie, ile procent miasta znalazło się pod wodą, ale na pewno całe centrum i pobrzeżne dzielnice. Myślę, że wiele osób pamięta te obrazy z Wrocławia, potem także akcje, które przez cały kraj szły. Pomocy po prostu wrocławianom i to pomocy od tej takiej najbardziej doraźnej, potem także już związanej z odbudowywaniem miasta, czy też po prostu odnawianiem miasta. Ja mam takie wspomnienie bardzo ciepłe. Mnie powódź dostała, kiedy byłem na urlopie w Zakopanem, potem wylądowałem w Warszawie, bo próbowałem dotrzeć do miasta. To nie było możliwe, bo były zalane drogi, tory. I stałem, pamiętam, w Warszawie w jakimś sklepie spożywczym i robiłem zakupy i tam była bardzo żywa rozmowa na temat tego, co się dzieje na południu Polski. I w tej rozmowie ja powiedziałem, że jestem z Wrocławia i nie pozwolono mi zapłacić za zakupy. To był taki niezwykle ciepły i szczery gest, który tak bardzo mocno mi utkwił w głowie rzeczywiście. I teraz 20 lat później wracacie z teatrem z Wielką Wodą. Pomysł na zrobienie tego przedstawienia, on się narodził rok temu podczas obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. Był tam taki projekt, który nazywał się Koalicja Miast i polegał na wymianie kulturalnej pomiędzy miastami, znaczy było 6 miast, a Wrocław jeździł po tych miastach i to nasze przedstawienie Wielka Woda było jednym z elementów tej układanki. To nie jest klasyczny rodzaj spektaklu, to jest zrobione w ten sposób, że aktorzy leżą na podłodze, filmuje ich z góry kamera i rzuca ten obraz na projektor, który jest jakby troszkę bardziej w tle. To powoduje, że możemy oglądać coś, co można byłoby nazwać robieniem kina na żywo. To jest takie jakieś pomieszanie teatru i kinematografii. Efekt jest dosyć zaskakujący i taki, powiedziałbym, spektakularny, ponieważ poprzez samo leżenie na podłodze można uzyskać całą masę komicznych, takich niezwykłych wrażeń, jak choćby brak grawitacji. Ta forma daje taką możliwość, aby opowiadać historię za pomocą luźnych scen, które opierają się na przeróżnych anegdotach związanych z powodzią. Myśmy tutaj niczego nie starali się rekonstruować, po prostu skupiliśmy się na tym, co sami pamiętamy. To najważniejsze, co nam zostało. Zapraszamy widzów, aby spektakl na Wyspie Słodowej obejrzeli. Możliwość dzisiaj i jutro. W sobotę gramy dwa razy o godzinie 21.30 i 22.30. W niedzielę o 21.30. Jako ciekawostkę mogę dodać, że przedstawienie ma 3 wersje językowe. Polską, angielską i ukraińską. A dlaczego tak? No angielska to rozumie się jakby samo przez się, natomiast ta ukraińska pojawiła się po tym, jak dotarliśmy do liczb, które mówią, że we Wrocławiu jest 60 tysięcy Ukraińców. No to stanowi 10% populacji naszego miasta obecnie. To już byłoby grzechem, gdyby nie zaproponować tak licznej grupie odbiorców jakiejś oferty. Zawsze podpisujemy się pod każdą akcją, która sprzeciwia się wykluczaniu. Bardzo dziękuję. Pan Maciej Masztalski był naszym gościem. Pozdrawiamy i zapraszamy do Wrocławia. Dziękuję. Zapraszamy Teatr Ad Spectatores i Wielka Woda dziś, jutro. Wszystkie szczegóły na naszej stronie także oczywiście. A my ruszymy teraz tanecznym krokiem i to nie bez powodu. Trying to show you all about I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my hitchhiker, for my tape machine. Devendra Banhart zaprasza do celebrowania dobrego czasu, no i do tańca. On się bardzo dobrze rusza na scenie. A ja także zapraszam do tego, żeby się ruszać i to bardzo po swojemu. Jesienią rusza w Warszawie Festiwal Tańca Ciało Umysł. No ale przed tym będziemy mogli już teraz uczestniczyć w takim przedsięwzięciu, które jest bardzo ciekawe. Otóż Fundacja Ciało i Umysł proponuje nam udział w takim zbiorowym spektaklu, który jest odtworzeniem jednego z najważniejszych spektakli w ogóle w dziejach teatru tańca. Jakiego? O tym już dyrektorka Edyta Kozak. Tak, no bardzo ciekawy projekt realizujemy jesienią. Zapraszamy do wspólnego dżemowania i to jest wspólny taniec w choreografii Piny Bausz. Jej słynny pasaż, czy Cztery pory roku, wiosna, lato, jesień, zima ze spektaklu Nelken z 82 roku, w którym każdy może wziąć udział. Już teraz przez najbliższe miesiące i wakacji i potem we wrześniu służymy pomocą w nauce słynnej choreografii, słynnej choreografki Piny Bausz, żeby spotkać się 30 września na placu Defilat, żeby właśnie spotkać się z tą wspólnotą, zatańczyć bardzo prosty taniec, który jest związany z gestami codzienności, takimi drobnymi gestami związanymi z piciem herbaty, czy z wyrażaniem chłodu, zakrywaniem oczu od słońca, który stał się tym najsłynniejszym pasażem nie tylko ze spektaklu Nelken, ale też chyba ze wszystkich spektakli Piny. We współpracy z Fundacją Piny Bausz, którą założył jej syn, tworzymy projekt, który jest takim społeczno-artystycznym, żeby zobaczyć, w jaki sposób można zatrzymać czas w tańcu. Mamy przykłady wielu choreografów, wielu zespołów przez ostatnie dekady, kiedy po odejściu choreografa rozpada się zespół, rozpada się pamięć o nim i to dziedzictwo przypada. Tematem też festiwalu jest pytanie, w jaki sposób zatrzymać czas w tańcu, w ogóle w sztukach tak zwanych live art, gdzie jedynym takim prawdziwym przeżyciem jest jednak kontakt z tą sztuką na żywo, akt, który się dzieje tu i teraz. Czy potrzebne są jakieś zapisy? Musimy coś zrobić? Tak, musimy się zapisać. ciałoumysł.pl. Do Nelken Line jest liczba nieograniczona, to znaczy pracujemy w grupach, można się zgłaszać jako szkoła, czy jako jakaś grupa, która chce nauczyć się choreografii. Mało tego, można nauczyć się choreografii samemu. Będzie udostępniony link z choreografią, także każdy, kto nawet nie będzie uczestniczył w warsztatach, będzie mógł przyjść tego 30 września, żeby dołączyć do wielkiego korowodu Piny Bausz Nelken Line. Zapraszam bardzo serdecznie. No, czy można takie zaproszenie odrzucić? Zapraszamy do tańca i ciałoumysł.pl. To jest strona, na której podejrzymy wszystkie szczegóły. Już od dzisiaj można zapisać się na ćwiczenia albo znaleźć takie instrukcje na stronie, no i poćwiczyć w domu. Pina Wałsz, znakomita tancerka i choreografka. Można odtworzyć te wspaniałe sztuki, tańce, te kawałki tego spektaklu, który jest jednym z najsłynniejszych spektakli w ogóle w historii teatru tańca. Zatem zachęcam, żeby się ruszać po swojemu, a my za chwilę spotkamy się z gościem. Catch and the Shapes. Bardzo lubią eksperymentować z dźwiękiem. To tak jak festiwal, o którym teraz porozmawiamy. Małgorzata Sady jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. A to festiwal Konteksty, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej. Wielokrotnie już o nim wspominałyśmy, dlatego, bo to jest naprawdę wyjątkowe, myślę, takie wydarzenie na mapie Polski. No ale przede wszystkim wyjątkowe jest także miejsce. Sokołowsko ukochaliście sobie, bo to już jest 7. edycja, ukochaliście sobie w taki sposób szczególny. Co tam jest takiego niesamowitego? Sokołowsko jest to, Sokołowsko faktycznie Gerbersdorf, bo tak się to miasto nazywało do 1945 roku. Było to pierwsze uzdrowisko gruźliczy na świecie. I to zdeterminowało architekturę tej miejscowości, bo w zasadzie miejsce jest niewielkie, a każdy budynek niezwykły. A sanatorium doktora Bremera to miejsce, w którym odbywa się nasz festiwal i nie tylko w tym miejscu. To jest taka wielka, odwrócona, neogotycka katedra z kolumnadą na zewnątrz, z wieżami. Są też przepiękne budowle, inne sanatoryjne. Dlaczego architektura jest taka? Ponieważ ludzie, którzy przyjeżdżali tam się leczyć, to byli bardzo bogaci ludzie, bo jak leczono gruźlicę? Leczono ją dobrym trybem życia, dobrym jedzeniem, rozrywkami, kojono duszę bardziej niż ciało, bo to było jeszcze przed epoką antybiotyków. No tak, a rozrywka w Sokołowsku mogła wyglądać rzeczywiście imponująco. Wspaniałe miejsce. Jesteśmy i tak zmapujmy trochę miejsce. Jesteśmy w okolicach Wałbrzycha. Nie ma tam już wprawdzie już uzdrowiska i sanatorium, ale no, można cały czas te budynki pooglądać. I tam umieściliście się wy w tych pięknych okolicznościach przyrody, także ze specyficznym bardzo mikroklimatem. Dobry jest tam klimat dla sztuki? A klimat jest zarówno dobry dla ciała, jak i dla ducha. To brzmi zachęcająco. To są z jednej strony pozostałości uzdrowiskowe, a z drugiej strony jest to nasze myślenie o sztuce jako uzdrawiającym elementem naszego życia. No bo co można robić w tych trudnych i smutnych czasach, jak nie cieszyć się ideami pięknym? Idea i nie jedna zresztą wybrzmiewa na festiwalu Konteksty. Tych kontekstów jest bardzo wiele. Co roku wybieracie sobie bardzo konkretny temat, ale mówiąc jeszcze bardzo ogólnie o kontekstach, jeżeli ktoś jeszcze w Sokołowsku nie był albo nie zwrócił uwagi na festiwal, to jest takie wydarzenie, które zajmuje się bardzo specyficzną sztuką. To znaczy sztuka efemeryczna, to jest takie enigmatyczne hasło, no ale przecież musimy je trochę rozjaśnić. To jest taka sztuka, która co? Jest to sztuka ulotna, jest to sztuka, która dzieje się na żywo, która nie pozostawia żadnych śladów właściwie materialnych, tylko to, co się dzieje przy kontakcie z nim, to zmiany w naszych sercach, duszach, umysłach. No, czyli z metafory na metaforę, tak? A faktycznie są to działania typu performance, są to instalacje, są to działania interaktywne, są to również filmy, są to również instalacje, realizacje dźwiękowe, muzyczne i tak dalej. Dlatego, że trudno jest mówić o bardzo określonych kategoriach, bo teraz w sztuce te kategorie zostają przełamane. Jeżeli myślimy o artystce takiej jak Wali Export, która przyjeżdża do nas, to ona jest artystką wideo, jest performerką, jest kuratorką, jest twórczynią filmów dokumentalnych, twórczynią filmów fabularnych, autorką scenariuszy, autorką tekstów krytycznych, więc nawet już tutaj wymieniając widzimy, że... Jest artystką efemeryczną po prostu. No właśnie. Zresztą całą listę artystów, którzy, no to są arcyciekawe postaci, możemy obejrzeć na stronie www.kontekst.com.pl. Zachęcamy także, żeby przyjrzeć się bliżej Sokołowsku, ale jeszcze nie kończymy. Zróbmy teraz przerwę, bo porozmawiamy o tegorocznej edycji, no, która ma swój taki bardzo wyjątkowy, myślę, i no, taki oryginalny trzon, takie podglebie, o którym warto mówić i stoi za tym postać, ale o tym za chwilę. Juan McLean, Małgorzata Sady z nami. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. No i hura wybrzmiało. Cieszę się, że jadę do Sokołowska. Naturalnie. To jest piękny czas i piękne miejsce i wspaniali ludzie, wspaniali artyści, publiczność. Wyobraźmy sobie trochę teraz, jeżeli nikt z nas jeszcze nie był, na przykład w Sokołowsku, jak to się wszystko tam rozgrywa, bo słyszymy, możemy w ogóle wyczytywać i listę artystów, i te wydarzenia, które tam na miejscu spotkamy, rodzaje sztuk, ale tak naprawdę to wszystko jakoś razem się łączy i z tym miejscem, i ze specyficznymi ludźmi, którzy tam przyjeżdżają? Jak to jest w tym Sokołowsku? Wjeżdżamy do Sokołowska, jest piękna droga, jesteśmy na Dolnym Śląsku, wokół góry, wjeżdżamy w taką dolinę i już stamtąd nie możemy wyjechać, bo tam jest koniec drogi. I zostajemy tam, jest nas może 200-300 osób, może nawet więcej tego roku. I wszyscy przez 5 dni jesteśmy ze sobą i jesteśmy ze sztuką. Poza festiwalem nie dzieje się tam nic. Nie ma żadnego miejsca, do którego można by, należałoby pójść. Jesteśmy tylko ze sobą po to, żeby świętować to nasze bycie wobec sztuki, wobec siebie. A świętować możemy na wiele sposobów i też warto powiedzieć o tym, że w tym roku akurat festiwal poświęcony jest no, takiej wyjątkowej postaci. Tak, jest to Andrzej Mroczek, który niestety już nie żyje od kilku lat. Był wspaniałym człowiekiem, historykiem sztuki, a też osobą, która prowadziła legendarną już galerię Labirynt, która została założona w połowie lat 70. I to była taka galeria, która zapraszała artystów poszukujących, awangardowych, eksperymentujących, przed którymi niewiele innych galerii otwierało swoje podwoje. To wszystko działo się w mieście Lublin, które też ma pod tym względem bogate tradycje, bo gdyby wymienić chociażby grupę Zamek, założoną tam w latach 50., czyli studentów historii sztuki, takie postaci jak Ludwiński, Borowski, Urszula Czartoryska, i Andrzej Mroczek, który był osobowością chyba taką trochę przedwojenną. Człowiek doskonałych manier, niezwykłej elegancki. Serdeczności, elegancki, zawsze uśmiechnięty, dla którego sztuka i artyści to były wartości absolutne. A on pozostawał w cieniu. I dlatego też jego osoba nie jest ogólnie znana, nie jest w tym obiegu sztuki rynkowym, modnym i efektownym. Natomiast kiedy zwracałam się do artystów czy do krytyków z zaproszeniem na konteksty, wszyscy byli tak uniesieni, wzruszeni i tak wdzięczni. I dostawałam telefony, czy mógłbym przyjechać, czy mógłbym coś zrobić na tych kontekstach dla Andrzeja Mroczka. Andrzej Mroczek, zresztą i Labirynt także, to takie nierozłączne i miejsce, i człowiek. Poza tym, no, w tych trudnych czasach, bo pamiętajmy, to są lata 70., także w tych trudnych czasach dla sztuki i historycznych, i takich też kontekstowych, to powiem w kontekście festiwalu, Andrzej Mroczek i Labirynt no, przyjmowali i wystawiali pracę artystów, którzy niejednokrotnie chodzili pod prąd. To było absolutnie działanie bezkompromisowe i odważne. Konsekwencją tego, czy takim widomym znakiem było to, że kiedy wprowadzono stan wojenny w 81 roku, Andrzej już był wówczas dyrektorem BWA, do tego BWA włączył Galerię Labirynt i tak naprawdę BWA Lubelskie było kontynuacją programu Labiryntu w jego różnych odmianach, to wówczas artyści nie bojkotowali, to była jedyna niebojkotowana galeria w stanie wojennym. Zapraszamy bardzo serdecznie do Sokołowska. 21-25 lipca. To jest data festiwalu, no i oczywiście, żeby uczestniczyć w tak wielu wydarzeniach, że nie zdążymy naprawdę o tym opowiedzieć, ale możemy śmiało zajrzeć na stronę. Jak zachęciłaby pani, żeby wszyscy teraz, w tym momencie zaczęli się pakować i ruszyli? Ja myślę, że to jest w ogóle obowiązkowe, żeby przyjechać do Sokołowska, bo jest to miejsce, gdzie spotykamy się z tym absolutem. To rozumiem. Małgorzata Sady, dziękuję bardzo. Zapraszam do Sokołowska. Szczegóły także o festiwalu na naszej stronie. Można sobie wszystko podejrzeć, a to jest naprawdę zjawiskowe miejsce, no, w którym dzieją się nie tylko w czasie festiwalu. Bardzo ciekawe rzeczy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I do zobaczenia w Sokołowsku. what you gonna do? Something to hide it from the moon, hide it from you tonight. It burns inside. There is no right time to fail or hurt you. If this is what you want, if this is what you need tonight. Treat you fine. Zespół Camp, a teraz Ryszard Jedźwiński. Jeszcze jedno spotkanie w studiu Radia Gdańsk w związku z Sopot Film Festival. A dziś moim gościem jest Dominik Jagodziński. Dzień dobry. Dzień dobry. No akurat ty, Dominiku, nie musiałeś specjalnie podróżować, żeby być na festiwalu i być dzisiaj w studiu, prawda? Tak, mieszkam w Gdyni i tutaj pracuję jako montażysta. No jesteś zawodowym montażystą. Tak. I nie przypadkiem spotykamy się, bo to film, przy którym pracowałeś, Beksiński, album wideofoniczny w reżyserii Marcina Borcharda, to laureat Sopot Film Festival. Otrzymaliśmy nagrodę publiczności, czyli najbardziej sympatyczną nagrodę dla filmu, bo nagrodę, którą przyznają widzowie. Spodziewaliście się takiego wyróżnienia? Prawdę mówiąc, doszły nas słuchy, że film cieszy się ogromną popularnością tutaj i nawet nie wszyscy mogli się dostać na pokazy. No właśnie, oblężenie było rzeczywiście. Ja też po raz pierwszy zobaczyłem wasz film w Sopocie. Nie będę ukrywał, jestem zachwycony, ale to nie pierwszy też sukces filmu, bo właśnie taka polska czy światowa premiera miała miejsce na krakowskim festiwalu filmowym trochę wcześniej. Tak, w Krakowie dostaliśmy wyróżnienie w konkursie, międzynarodowym konkursie filmów dokumentalnych oraz rekomendację do Europejskiej Nagrody Filmowej. Czyli macie szansę na bardzo prestiżową nagrodę. Tak. Ale o tym pewnie będziemy mogli więcej porozmawiać pod koniec roku. Powiedzmy, czym jest ten film, bo to jest szczególna jakość, szczególny pomysł, Beksiński album wideofoniczny. Pomysł się zrodził z książki Magdy Grzebałkowskiej, Portret podwójny. Film z samego założenia jest filmem montażowym, złożonym tylko i wyłącznie z materiałów archiwalnych, które powstały o Beksińskich. Przede wszystkim tych materiałów, które były rzeczywiście kręcone nawet przez rodzinę Beksińskich, przede wszystkim Zdzisława, tak? Tak, w muzeum w Sanoku jest dość duża ilość taśm, które zostały po Zdzisławie, który rejestrował swoją rodzinę i całe swoje życie mniej więcej od 1987 roku. I to był pewien punkt wyjścia. Wiedzieliśmy o tym, że ten film można zbudować z samych archiwaliów. Można opowiedzieć historię relacji, które były w tej rodzinie, pokazując w dużej mierze te domowe wideo, ale też historia nasza się zaczyna wcześniej i właściwie zaczyna się od momentu narodzin Tomka. No właściwie nawet jeszcze przed narodzinami syna. Nawet jeszcze chwilę przed narodzinami syna. I tam udało nam się to też budować z materiałów filmowych, które kręcił przyjaciel rodziny Jerzy Lewczyński na taśmie 8-milimetrowej, ze zdjęć oraz z różnych innych materiałów, które udało nam się pozbierać. Ale wzbogacacie właściwie ten materiał, bo tam są też fragmenty kronik filmowych, prawda? Jakiś kontekst, jakieś dodatki, które no, wzbogacają bez wątpienia ten film. Tak, wiedzieliśmy, że nie do końca się uda w tej pierwszej fazie filmu zbudować to z samych materiałów dotyczących Beksińskiego, więc szukaliśmy pewnych odniesień związanych z epoką, z sytuacjami w materiałach archiwalnych Polskiej Kroniki Filmowej i innych miejscach. No właśnie, nie ma z nami reżysera Marcina Borcharta. On podróżuje z filmem, teraz festiwal Transatlantyk, kolejne festiwale, ale nie przypadkiem rozmawiam z tobą, no bo właśnie w wypadku filmu Beksińscy, album wideofoniczny, montażysta był bardzo ważną osobą. Tak się czułeś? No prawdę mówiąc tak, no, mieliśmy taką sytuację z Marcinem, że usiedliśmy we dwójkę i przy montażu i stwierdziliśmy, że właściwie wszystko od początku do końca powstanie w tym miejscu, w mojej montażowni, gdzie będziemy przez jakiś okres czasu dłubać w tym materiale. Nie było żadnych... Jaki to był czas? To przeszło rok to trwało, prawdę mówiąc, z przerwami, ale przeszło rok takiego no, dość koronkowego dłubania montażowego. No ale film naprawdę robi wrażenie, to jest niezwykła opowieść i właśnie świetnie zmontowana. Udało się zbudować jakąś dynamikę, udało się zaciekawić. Właściwie siedzimy, oglądamy ten film jak najlepszą fabułę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. To był nasz cel, żeby przede wszystkim poradzić sobie z tym ogromem materiału. To było ponad 300 godzin tych materiałów, które Zdzisław kręcił swoją kamerą VHS. I taki materiał niesie z sobą dość duże niebezpieczeństwo. To jest klęska urodzaju z jednej strony. No właśnie. Więc no, sztuką jest poradzić sobie z tym na tyle, żeby widza zaciekawić. Montaż trwał dość długo. Konsultowaliśmy w międzyczasie nasz projekt z różnymi osobami, prosząc właśnie o to, żeby powiedzieli, na ile im dobrze się to ogląda. My traciliśmy w pewnym momencie już dystans, kiedy tak długo się przebywa z materiałem, tak dużo się ogląda i rozważa o tym, można się lekko pogubić, ale mam nadzieję, że nam się udało sobie z tym poradzić. Na pewno wam się udało i nagroda publiczności w Sopocie jest tego najlepszym dowodem. Ostatnie pytanie, kiedy film publiczność w całym kraju będzie mogła zobaczyć, bo są jakieś plany związane z premierą kinową, tak? Jesienią film wejdzie do kin studyjnych. Takie są plany na chwilę obecną. Zapraszamy. Naprawdę warto zobaczyć film Beksińscy, album wideofoniczny. A moim gościem w studiu Radia Gdańsk jeszcze, to przy okazji Sopot Film Festival, który trwa do niedzieli, był Dominik Jagodziński, odpowiedzialny za montaż w tym filmie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i my. Zapraszamy oczywiście do Sopotu. Festiwal trwa jeszcze do jutra. Program sobie można przejrzeć na naszej stronie, na właściwie podstronie Radiowego Domu Kultury. Ryszard Jaźwiński trzyma rękę na pulsie i na pewno coś do jutrzejszego swojego programu przywiezie. A my teraz tańczymy wraz z Markiem Ernestusem. Thank you.